памятаю, калі аднаго разу ноччу я быў у лесе. Вышаў з хаты, дзе мы жонкай адпачывалі. Цемра была такая густая, што адышоўшы некалькі крокаў ад святла хаты, я проста перастаў бачыць сцежку, што ляжала перада мною. Чым далей я адступаўся ад хаты, тым цямней ставалася навокал. Дайшло да таго, што я нават не бачыў сваёй рукі перад вачамі. Сапраўды, ёсць такая рэчаіснасць, што мы называем цемрай, і ейная супрацьлегласць — святло. У Біблі гаворыцца пра цемру і святло, але гэта ўспрымаецца ў духоўным сэнсе і тычыцца Бога і ягонай волі для людзей. Сказана, што чалавек можа быць або ў духоўнай цемры, або ў духоўным святле. Што менавіта гэта значыць, і што трэба рабіць, каб заставацца ў Божым святле? Перш за ўсё, пачынаем з таго, што Бог стварыў нас, людзей. Першымі людзьмі былі Адам і Ева, якіх Бог памясціў у Эдэмскім садзе або раі. Іхняе жыццё на некаторы час працягвалася там без асаблівых хібаў, пакуль яны не зрашылі сваім непаслушэнствам Божаму загаду. З таго моманту яны выйшлі з Божага духовнага святла і ўвайшлі ў духовную цемру. Менавіта, яны страцілі лучнасць з Богам, іхняе паняцце дабра і зла змянілася. Яны сталіся грэшнымі перад Богам з натурай, схільнай да агаістычных памкненняў. І з таго часу кожны, хто нараджаецца на свет, нараджаецца з падобнай схільнасцю, бо мы ўспадкавалі грэшную натуру ад нашых першых продкаў. Кожны чалавек нараджаецца без кантакту з Богам, і ягонае сэрца натуральна схіляецца да грашэння. Апостол Павел піша пра такі духоўны склад людзей словамі: «Яны запамрочаныя ў розуме, адчужаныя ад жыцця Божага з прычыны іхняга невуцтва і жарсцвеласці сэрца іхняга». Запамрочаныя ў розуме азначае, што ад самага пачатку жыцця мы знаходзімся ў стане духоўнай цемнаты і невуцтва. Ясна, што многія з нас не лічаць сябе духоўна цёмнымі асобамі. Мы ў большасці выпадкаў з'яўляемся адукаванымі людзьмі, стараемся жыць разважліва і мудра, служыць іншым, любіць іншых, і наколькі гэта нам магчыма, рабіць ім дабро. Праўда, ніхто з нас не скажа, што мы дасканалыя ў паводзінах, і што мы заўсёды робім дабро на карысць іншым людзям. Памылкі мы ўчыняем, але ў большасці выпадкаў ненаўмысна. Таму як нам гэта ўяўляецца? Казаць, што мы ў асноўным грэшныя людзі і што мы жывём у нейкай духоўнай цемры. Такое заключэнне не поўнасцю зразумелае нам. Не ў такім выглядзе мы саміх сябе ўспрымаем. Аднак Біблія заяўляе, што кожны чалавек, якім бы добрым ён ні быў, перад святым і безгрэшным Богам ёсць грэшнік. Напрыклад, у пасланні да рымлянаў пішацца: «Няма праведнага ані воднага. Няма хто разумеў бы, няма хто Бога шукаў бы. Усе збіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе. Няма хто тварыў бы дабро, няма ані воднага». І наш кажучы, без Бога мы ўсе пачалі жыццё ў духоўнай цемры, і ў жыцці мы грэшым, што і крыўдзіць Бога і іншых людзей. Біблія пацвярджае, што мы сапраўды грэшнікі і без Бога жывём у духоўнай цемры. Калі мы знаходзімся ў духоўнай цемнаце, дык гэта значыць, што Бог жыве ў святле. Ён у сваёй існасці, характары і паводзінах безгрэшны, таму заўсёды цалкам праведны і справедлівы, і наш кажучы, дасканалы. Ніякага грэху, ніякай хібы, ніякай памылкі ў яго не можа быць. Багаслоў Ян так і піша: «Вось вяставанне, якое мы чулі ад яго, і абвяшчаем вам. Бог ёсць святло, і не маў ім ніякае цемры». Калі Бог жыве ў святле, а мы ў цемры, дык ягонае святло мусіць закрануць нас, каб мы зразумелі яго і ягоную волю для нас. Якраз у гэтым кожны з нас мае патрэбу. На жаль, многія людзі гэтага не хочуць прызнаваць і працягваюць жыць у сваёй грэшнасці і непаслухмянстве Богу. Пра гэтую рэчаіснасць Ісус Христос аднойчы выказаўся наступнымі словамі, запісанымі ў трэцім раздзеле дабравесці паводле Яна. Так палюбіў Бог свет, што даў сына свае адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог сына свайго ў свет, каб судзіць свет, а каб свет уратаваны быў праз яго. Хто верыць у яго, не судзіцца, а хто не верыць, ужо засуджаны, бо не ўвераваў у імя адзінароднага сына Божага. А суд у тым, што святло прыйшло ў свет, але людзі больш палюбілі цемру, чым святло, бо ўчынкі іхнія былі ліхія. Бо кожны, хто робіць ліхое, ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не адкрыліся і ўчынкі ягоныя, бо яны ліхія. А хто робіць па праўдзе, ідзе да святла, каб яўныя былі ўчынкі ягоныя, бо яны ў Богу зробленыя. Паважаны слухач, кожны з нас мае патрэбу ў Божым прасвятленні нашых душаў. Без гэтага мы блукаем і не разбіраемся ў духоўных пытаннях, так як Бог хоча, каб мы разбіраліся ў іх. Нам патрэбна Гасподне святло для спазнання і зразумення ягонай ісцінай волі для нас. Христос сказаў, што калі хто ходзіць у дзень, ён бачыць, куды ідзе, і не спатыкаецца, бо ходзіць пры святле, а той, хто ходзіць у ночы, спатыкаецца, бо не бачыць дарогі перад сабою. Яго акружае цемра, і без Божай прысутнасці ў нашым жыцці мы ва ўяўленні і разуменні духоўных рэаліяў блытаемся. Без Бога Ісуса Хрыста ў нашым жыцці мы не туды ідзём, куды Бог хоча, каб мы ішлі. Дзеля гэтага і быў пасланы прадстаўнік Бога Творцы, ягоны сын Ісус Хрыстос. Як мы ўжо чулі, ён прыйшоў дзеля таго, каб уратаваць нас і асвятліць нашы душы. Ён з'яўляецца нашым асвятляльнікам у дачыненні да духоўных пытанняў і пытання нашага вечнага існавання з ім пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Калі нас турбуе пытанне аб тым, што будзе пасля нашай смерці, нам трэба звяртацца да яго з просьбаю аб атрыманні праўдзівага адказу. Калі мы хочам даведацца аб тым, у каго трэба верыць і як трэба жыць, ён дасць нам пэўны і праўдзівы адказ. У запісах вучня Хрыста Яна мы знаходзім вось такія словы, выказаныя Хрыстом. «Я святлом прыйшоў у свет, каб кожны, хто верыць у мяне, не заставаўся ў цемры». Ісус Хрыстос прыйшоў да нас, каб растлумачыць нам, у чым заключаецца сэнс і мэта жыцця. Менавіта у тым, каб мы пачулі Божыя дабравесці, уверавалі ў Ісуса Хрыста як пасланага ад Бога да нас і як адзінага збавіцеля і ўладара нашых душаў. І калі мы прыходзім да яго, ён паказвае нам, што мы перад святым Богам грэшнікі і грэшніцы, якія маюць найвялікшую патрэбу ў дараванні грахоў. Нам становіцца ясным, што трэба каяцца перад Богам і вераваць у ягонага сына Хрыста. Заўважма змест словаў мною раней цытаваных пра тое, што Бог зрабіў для чалавека. Пішацца, што Бог палюбіў свет, што значыць, ён любіць усіх людзей аднолькава, кожны народ, кожную расу, кожную асобу, у тым ліку і цябе, паважаны слухач. У кнізе «Дзеі апосталаў» запісны словы, выказаныя апостолам Пятром, калі ён убачыў, што Дух Святы быў дадзены першым язычнікам, якія ўверавалі ў Збавіцеля Ісуса Хрыста. «У ісціне спазнаў я, што Богу не аблічы спадобны я, а ў кожным народзе той, хто богабаязны і робіць па праўдзе, да спадобу яму». Можам выказаць гэтую праўду і наш. Асобных любімчыкаў Бог не мае, бо ён прымае кожнага як дарагую яму асобу. Той, хто Бога баіцца, шукае яго і стараецца жыць справедліва, Бог упадавае. І ён прыходзіць да таго чалавека, асвятляючы ягонае сэрца і розум, каб богашукальнік спазнаваў ягонную ісціну. Дык вось таму, хто шукае Бога, шукае ягонае святло і прыходзіць да яго, Бог адкрываецца, і ён знаходзіць шлях назад да Бога праз слуханне і чытанне ягонага слова Біблії. І там же тлумачыцца, што Бог паслаў свайго сына Хрыста, які нарадзіўся на свет як чалавек. Ён вучыў пра царства Божыя і рабіў людзям дабро. Ён таксама памёр ахвярнай смерцю за чалавечыя грахі, і кожнаму, хто веруе ў яго і прымае ягоны дар збаўлення, даруюцца грахі і абяцаецца шчаслівае вечнае жыццё з Богам і Христом. І вось у прачытаным мною біблійным тэксце сцвярджаецца, што кожны, хто прыходзіць да святла, да Ісуса Христа, і веруе Яго, не судзіцца. А калі хто не веруе ў Бога і Христа, што гаворыцца пра такога? Сказана, што ён перад Богам цяпер у засуджаным стане. Да Бога і Христа такі не ідзе, у ахвярную смерць Ісуса Христа не верыць. І сапраўды сёння многія людзі не звяртаюцца да Бога і Христа, стае прычыны, што яны хочуць жыць у духоўнай цемры. Для іх жыццё без Бога і Христа самае жаданае і прыемнае. У прачытаным тэксце гаворыцца, што ёсць прычына, чаму не ідуць да Бога і Христа. Бо іхнія ўчынкі ліхія, што значыць грэшныя, і супраціўляецца Божай волі. І, напэўна, яны гэта ведаюць. У сапраўднасці такія людзі ненавідзяць Божае святло, таму і не прыходзяць да Господа. Як сумна. Чым жыццё для такіх людзей закончыцца? Вечнай карай і пакутаваннем. Мы ўжо чулі словы, выказаныя Ісусам Христом. Хто верыць у Яго, не судзіцца, а хто не верыць, ужо засуджаны, бо не ўверваў у імя адзінароднага Сына Божага. Бог запрашае кожнага ўверваць у Ягонага Сына. Прыняць Яго за свайго збавіцеля і ўладара. Хто звернецца да Хрыста з верою, каяннем і паслухмянасцю, той атрымае шчаслівае вечнае жыццё ў небе. А той, хто адмовіцца ўвераваць у Яго, будзе адпраўлены ў месца пакарання, што ў Біблії называецца пеклам. У апошняй кнізе Біблії «Адкрыццё» расказваецца пра будучы вялікі суд Божы, калі людзі стануць перад Ісусам Христом. Пішацца, што ўгледзеў я мёртвых, малых і вялікіх, якія стаялі перад Богам. І кнігі разгорнутыя былі, і іншая кніга разгорнутая, якая ёсць кніга жыцця. І суджаны былі мёртвыя, згодна з напісаным у кнігах паводле ўчынкаў сваіх. І хто не быў запісаны ў кнізе жыцця, той быў укінуты ў возера вогненае. Сёння запісваюцца ў Божай кнізе жыцця імёны тых, хто прыходзіць да Бога і Христа, веруе ў Яго і жыве для славы Ягонай. Імя таго, хто адмаўляецца ад Христа, не ўпісваецца ў кнігу жыцця, што значыць, калі такі памрэ, не навярнуўшыся да Збавіцеля, ён пойдзе ў тое жудаснае месца. Паважаны слухач, сёння мы пачалі з думкі, што мы жывём або ў духоўнай цемры, або ў Божым святле. У чым ты знаходзішся? Калі пакуль што ў сваёй цемры, дык пара звярнуцца да Бога і Христа з просьбаю памілавання і з паслухмянною вераю. Звярніся да Ісуса Христа, і Ён прыйдзе да цябе і дапаможа выйсці на шлях Ягонага святла.